تین آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات ہے, تم نبی کی بیویاں ہو, تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول, اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے, گندگی ہے, وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں, جس انداز میں کر رہی ہیں, جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں, تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون, کڑک آواز میں بات کرو. وقل قولا معروفا, اور معروف بات کہو صرف, اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے, باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے, اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا, لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو, اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا, اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی, اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نقطہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے, وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے, راستہ چلتے کسی کو لگائے کندھا, قوت ظہور چاہتا ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا, اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج, بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی, اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا, تو نگاہوں میں آنا, نگاہوں میں کھپنا, یہ تبرج ہے. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی, اور تبرج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو. واقمن الصلاۃ واتین زکات, اور نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو. واطعن اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیوں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر خوب خوب خوب خوب. تطہیرا یطہرکم تطہیرا, کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے, تمہیں اسوہ بننا ہے. یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں, میں نے کہا نہیں, اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہ اہل بیت, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت, سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے, جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے, ازواج کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم, اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا تو حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے, دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا, اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے, اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا, چہرے کا پردہ ہے حجاب, اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے, ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے, حب بوا زین للناس حب الشہوات من النساء, اور پھر اس کے بعد لمبی تحفیر. حضور نے فرمایا حب بوا الیہ النساء والطیب, یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے, اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے, لیکن ایک عورت بھی تو ہے, اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساتھ. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماورا ہے, معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ, وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں, پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ. فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے اس لیے تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سورہ احزاب کے اندر. اس کے بعد اسی سورہ عذاب میں اس سے جو مستثنا ہے, گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے, جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی, ان کی ایک فہرست دی گئی. یہ مختصر فہرست ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں. ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں, کون روکے گا, اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ولا نسائے ہننا, نسائے ہننا اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, اجنبی عورتیں نہیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور جو ان کے مل کے یمین ہیں, ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو. بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ.